Skyer og mulighed for sne i den nordvestlige del af landet. Resten af landet får mulighed for lidt eller nogen sol, men også spredte snebyer. Temperaturer mellem 3 graders frost og 3 graders varme. I aften og nat fortsat mest skyde, og det sydlige egne får mulighed for mere udbredt regn, slud eller sne. Nu kan du høre tredje planet fra solen. Er en papegøje fra Amerika. Min far var papegøje fiskepakker. Jeg sagde ikke spor, min mor, hun sagde nu og da. Han lever nok at tale, når han snakker. Så galt kan det gå, når man lader en computer synge. Men hvorfor er det så svært for en computer at lyde som et menneske? Velkommen til tredje pind for solen, som i denne uge undersøger selve talens gåde. Jeg hedder Maj Bak Madsen. Hvert år forbedres computerens evne til at forstå et naturligt talsprog med 10-15%. Og i løbet af de næste 7 år vil computeren nå eller overgå det menneskelige niveau. Det blev den kinesiske datalog Kai-Fu Lee, der har været med til at grundlægge Google i Kina og har arbejdet med taleteknologi hos Microsoft, citeret for tilbage i 2003. Men det fik han langt fra ret i. Her næsten 10 år senere, bøvler skarpe videnskabsmænd og dygtige programmører stadig med det, som små børn tilegner sig som en leg i løbet af et par år. I ugens program besøger vi det danske forskningscenter i taleteknologi på Copenhagen Business School. Peter Juel Henriksen, du forsker i, hvordan man lærer computer at tale og lytte, og det har været dit felt i 20 år. Hvad har overrasket dig mest i din jagt på at løse tingens gåde? Hvor svært det er. For 20 år siden troede vi, at det var et spørgsmål om 5-7 år, så kunne vi det der. Så havde vi teknologi, der helt robust kunne genkende, hvad vi sagde, og kunstige stemmer, der snakkede lige så godt som HAL fra rumrejsen 2001. Og her sidder vi 20 år efter, og vi er kommet længere på alle mulige områder, men vi har ikke løst talens gåde. Hvad var vendepunktet for dig sådan i dine teorier omkring, hvordan spædbørn lærer sprog, for eksempel? Ja, det var jo, som mange lingvister siger, da jeg selv fik børn, tror jeg. Jeg troede, at de modeller, matematiske modeller, jeg sad og lavede over sprogtilegnelse, var realistiske og var et godt stykke på vej osv. Og så fik jeg selv små børn, og jeg fik 4 af dem faktisk, og de lærte at tale efter 4 vidt forskellige strategier. Og de lærte det alle sammen. Og i dag snakker de lige godt, kan man sige, ikke? På trods af, at undervejs, så nogle af dem var vi bekymrede over, kommer det nogensinde, og de andre, de sludrede løs fra, de var 1 år, ikke? Men det lykkedes for dem alle 4. Kan du sige noget om, hvordan de lærte at tale? Jeg synes, at den første, hun var så glad for sprogets lyde. Så for hende betød det meget at performe. Altså også sådan fonetisk, så snart hun var jo ikke mere end 6 måneder, tror jeg, så havde hun fanget nogle lyde i sproget, så lå hun og nød at sige dem. Det var helt åbenlyst. Så for hende var den der kontrol over sprogets lydlige muligheder, det var et kick, ikke? Så den sidste, vi har fået her, han har været fuldstændig anderledes. Han var ikke særlig hurtig til at fange ordenes, altså lyd, som voksne siger dem osv. Han var meget mere interesseret i at kommunikere, få det sagt, og nogle gange blev han rasende frustreret. Det kan han blive stadigvæk. Nu er han 7 år. Fordi det her, han vil sige, er lidt for kompliceret til de ord, han lige kan finde til det. Og så bliver han vred på sig selv og sit sprog, og også tit, når det skal ud. Hvad har det betydet for din forskning, at du fik den indsigt? En ydmyghed, tror jeg. Men også en idé til, hvordan man kan underdele problemet, fordi at lave en komplet talende robot, som også forstår osv., hele opgaven er for svær, og det vil den være for svær til, tror jeg, i generationer, ikke? Så på den måde, at den kan snyde nogen til at tro, at de snakker med et rigtigt menneske. Men det vil sige, hvis man skal angribe det alligevel videnskabeligt, så betyder det, at man skal underdele problemet på en meningsfuld måde. Og det at studere små børn, det har hjulpet en i ekstrem grad, synes jeg. Eller det har hjulpet os til at forstå, hvor vi kan lægge nogle, hvor vi kan trække nogle underopgaver ud og løse dem hver for sig. Og det er også det er derfor, at jeg er så glad for, at vi har kunne åbne nu et forskningscenter her, som vi kalder Dancast, så betyder det danske center for anvendt taleteknologi. Pointen her er, at vi prøver at sige, okay, vi kan ikke andet med sprogteknologi, og vi har ikke noget rimelig håb om at kunne alting i løbet af få år, men vi kan noget, og vi tror, at det er noget, vi kan. Det svarer til, det kan vi bringe til markedet allerede. Der findes også folk derude, der kan klare sig med forskellige former for sprogteknologi, som vi kalder det, eller talteknologi, som kun kan lidt. Men hvis de har et specifikt problem, så kan vi løse det med et stykke specifik teknologi. Og det svarer sig til, synes jeg, til det, man oplever i sprogstadierne i små børn. I løbet af læreprocessen, de kan ikke alting på én gang, men de finder nogle små problemområder, som de kan løse med en begrænset sprogmodel, og så træner de sig selv der, og så pludselig så kan de noget med et begrænset sprog. Man kan ikke få computeren til at tage en individuel strategi, ligesom man kan få et barn til at tage en individuel strategi. Så snart man møder med en idé om, hvordan børn lærer at tale, en strategi på børnenes vegne, så at sige, så kan man selvfølgelig trykke den ned over computeren, men så lærer man ikke så meget af det. Så gør den det, den får besked på, og så får vi at vide en gang til det, som vi ligesom selv lagde i eksperimentet. Og derfor synes jeg, at det er mere interessant at se, at prøve at give computeren tilstrækkeligt med frihedsgrader til at kunne træffe sine egne valg. Det vil sige, give den en opgave helt overordnet set. Prøv at strukturere det her lille emneområde. Lige om lidt, så skal du kunne forklare mig, at dukken ligger i sengen, eller at der ligger en banan oven på køleskabet, eller noget af den stil. Det skal du kunne forklare mig, siger jeg til computeren, så at sige. Og så præsenterer jeg den for nogle små eksempler, hvor mennesker har beskrevet det her. Og så lader jeg den tage sin egen lærevej ind til det punkt, hvor den kan give en beskrivelse, som jeg synes ser menneskelig ud. Det her med bananen i køleskabet, det minder lidt om de eksempler, man lavede med chimpanser. For nylig var den op igen, den film, du ved, om Nim Chimpsky, ja. Noget af det, der, som aben godt kunne lære, det var jeg tror endda flere hundrede ord, individuelle ord. Det kunne den skal lære. Nok lige have fat i, hvad det var med Nim Chimpsky. Ja, hvis jeg husker det rigtigt, så er det en amerikansk familie, ikke, som adopterer en chimpanse, som er jævnaldrende med deres eget nyfødte barn. Og det var i de glade 70'ere, hvor alt var samfundets skyld. Så når chimpanser ikke lærer at tale normalt, så er det faktisk også samfundets skyld. Så nu tænkte de, okay, vi giver en chimpanse chancen for at udleve sit indre menneske, vokse op sammen med vores lille barn, og så vil de lære at tale hende lige godt begge to. Det gik jo så bekendt fuldstændig anderledes og kom til at bevise det omvendte, nemlig at der er altså en kæmpe drift imod sproglæring, specifikt i mennesker. Nogen vil sige, at det er præcis evnen til at lære sprog, der adskiller os fra chimpanserne. En af de ting, som Nim Chimpsky ikke kunne lære, det var at sætte ord sammen på en uventet måde, og så kommunikere noget, som ikke var tilfældet. På et tidspunkt, jeg kan ikke huske, når et barn er 2,5 år typisk, men der er så stor variation, men lad os sige 2,5 år, så lærer det at forstå, at hvis man siger, køleskabet ligger i bananen, så skal det reagere, så får det vi kalder en bizarreness reaction. Så går der sådan en underlig grimasse over ansigtet. Der er noget rive galt her. Og så griner de måske, eller de viser tydeligt, det her var ikke, hvad vi forventede. Hvorimod, hvis du bruger de samme ord, og den samme grammatiske konstruktion, bytter bare om på argumenterne og siger, bananen ligger i køleskabet, i stedet for køleskabet ligger i bananen, jamen så er alt godt. Så går barnet hen og henter bananen i køleskabet. Når man har lavet sproglæringseksperimenter med chimpanser, så er det tit deromkring, det går i stå. Sådan, at selv en meget trænet chimpanse, der får at vide, køleskabet ligger i bananen, den vil alligevel fuldstændig naturligt gå hen og hente bananen i køleskabet. Så den har ikke helt fået udredt rollerne i de forskellige sætningsledsroller. Det er måske deromkring grænsen går mellem intelligent brug af sprog, og så bare dyrets simple brug af nogle få kendte ord. Vi skal lige dykke lidt mere ned i sprog hos mennesket og hos aberne. I et interview, jeg lavede lidt tidligere på ugen med adfærdsforsker og primatolog Jill Byrnit fra Syddansk Universitet. Hvordan er sproget særligt for mennesket som art? Altså man kan sige, at dels så er det sådan, at mennesket er den eneste art, der strategisk kan bruge sproget til for eksempel at tale om ting, der ikke er til stede. Som kan bruge sproget til at kommunikere om noget, som ikke er følelsesudtryk. Altså der er masser af andre dyr, som har masser af lyde, men det er lyde, der er bundet op i sindstilstanden, de er i. Og det vil sige, at de kan ikke bruge lydene til at referere til noget uden for sig selv. Altså en chimpanse, den kommer med masser af forskellige lyde, men det er for eksempel en lyd for, når den er vred, og når den er ked af det, og når den er, skal til at sove, osv. Og det er der meget kommunikation i, men det rækker ikke ud over dens egen lille indre univers, hvis man kan sige sådan. Og det gør menneskets sprog jo. Og hvordan kan man karakterisere det, altså den måde, det rækker ud over chimpansens evner? Altså man kan sige, det at menneskets sprog, det kan referere til noget uden for os selv, det gør jo, at vi kan samtale dels om noget, der ikke er der. Altså jeg kan sidde og fortælle dig om noget, jeg har oplevet, som du ikke kan se omkring mig. Jeg kan også sidde og fortælle om noget, som ikke er, som det skulle være. Man plejer faktisk at sige, at en af sprogets helt store funktioner, det er, at man kan tale om negationer. Altså man kan tale om det, som ikke er der. Og det betyder jo sådan eksistentielt, at hvis man kan forestille sig, at noget ikke er, som det skal være, så kan man også begynde at arbejde hen imod, at det skal være anderledes. Hvor hvis man ikke engang har en konstrukt for, at det ikke er noget, så er der ligesom ikke så meget forandring i det. Og der er selvfølgelig også det i det, at vi kan snakke om meget abstrakte ting. Vi kan snakke om død, vi kan snakke om kærlighed, vi kan snakke om ting, som er så abstrakte, at det ville være umuligt at gøre bare ved hjælp af kropssprog. Men så hvis vi sammenligner med chimpansen, menneskets nære slægtning, hvad for nogle evner har den så for sprog? Altså man kan sige, at nu er sprog er jo flere ting. Altså sprog er jo blandt andet det, at det er referentialiteten. Altså det vil sige, at en ting har et ord. Det er jo den mindste basale komponent af et sprog. At et bord hedder et bord og ikke noget andet. Men det, der også er i sprog, er selvfølgelig, at det kan sættes sammen i grammatik, og det vil sige, at man kan rykke rundt på de der ord. Og alt efter, hvor i sætningen de står, så betyder det nogle helt forskellige ting. Altså hatten er oven på bolden, betyder noget meget andet end bolden oven på hatten. Og der kan man sige, at der er faktisk dyr, såsom egern og marekatte, sådan nogle små grågrønne aber, som har visse evner for referentialitet. De har for eksempel et ord for når et rovdyr kommer krybende, altså en slange, det har de et særligt ord for. Og når de bruger det ord, så kigger alle markatte, de kigger hen på jorden. Hvor hvis de kommer med et andet ord, eller en anden lyd, så betyder det et rovdyr, der kommer flyvende, og så kigger alle op. Og det er de slet ikke i tvivl om. Men når det er sagt, de kan ikke bytte om på det her i sætningen. Og det vil sige, de kan ikke bruge det strategisk. De kan bare referere til noget. Hvor mennesket er jo både sprog til en fuldstændig uendelig mængde referencepunkter, plus at vi er i stand til en ubegribelig rigdom af grammatiske komplikationer. Så man kan sige, at der er slet ikke noget, der, altså andre dyr har ikke noget, der minder om menneskets sprog overhovedet. Har man forsøgt at lære chimpanser at tale? Ja, altså der er jo både de rigtig gamle forsøg, hvor man sidder det helt fysisk og prøver at lære dem at sige ord, og det giver ingen mening, fordi deres strubehoveder er ikke, som de skal være i forhold til, at man skal kunne sige ord. Men det siger jo ikke så meget, det er jo bare et spørgsmål, hvordan vi anatomisk er bygget op. Så det, man så har prøvet i stedet for, det er, at man har lavet rigtig mange forsøg, både med chimpanser, gorillaer og orangutanger, hvor man har lært dem tegnsprog, eller man har lært dem staveplader, ligesom man giver til handicappede og den slags ting. Og der finder man ud af, at såvel gorillaer, chimpanser som orangutanger, de kan jo, og især bonoboer, som er den fjerde menneskeabe, de er faktisk rigtig dygtige. De kan lære rigtig, rigtig, rigtig mange tegn. Og de kan også bruge dem rigtig fint, så de kan bede om, at de gerne vil have chokolade, og de vil gerne have mælk og alt muligt. Og de kan også finde ud af at lægge hatten oven på chokoladen, og chokoladen oven på hatten og alle sådan nogle ting. Men når det er sagt, så er der ikke noget, der tyder på, at de overhovedet bruger sproget på den måde, som mennesker gør. Altså man ser ikke nogen bonoboer eller chimpanser, der bare lige pludselig bryder ud i almen sådan fuldstændig interesserede deklarative ytringer, hvor de siger, se månen, bare fordi de gerne vil dele noget i deres indre univers med andre. Det er der ikke noget, der tyder på, de gør. Og for at provokere lidt omkring de her forsøg, så er der faktisk også nogen, der er gået ind og har sagt, ja, det er meget fint, at de her menneskaber kan det, men det er der mange dyr, der kan. For eksempel fugle, selvfølgelig papegøjer, er jo rigtig dygtige til at, de kan jo så sige ord. Og der er der altså i hvert fald en papegøje, som har lært lige så mange tegn, som de her bonoboer har, for eksempel. Og jeg er sikker på, at man også kunne lære en hund et ret mange forskellige tegn, hvis man skal, eller en søløv, når man træner den til et show og sådan noget. Hvorfor er det interessant så at lave de her sammenligninger mellem de andre aber og så mennesket? Altså, grunden til, det er interessant, er selvfølgelig, fordi vi jo rigtig gerne vil have, at der er flere grunde. For det første vil vi gerne finde ud af, hvad er det med det her sprog? Hvordan er det opstået i menneskets udviklingshistorie? Og da vi ikke kan kigge på tidligere menneskearter, fordi der kun er den menneskeart, der er nu på kloden, så bliver vi jo nødt til at gå til vores nærmeste slægtning, som er chimpansen. Men derudover er det selvfølgelig også interessant, fordi det i sig selv kunne være spændende at finde ud af, hvad foregår der inde i hovedet på en chimpanse. Og det kan vi jo ligesom ikke rigtig finde ud af, medmindre den på en eller anden får det formidlet til os. Problemet er bare, at jeg tror, at det vil være uretfærdigt over for chimpansen at sige, at fordi den ikke pludselig giver sig tid at snakke om død med os, eller den gerne vil have kaffe eller sådan noget, at så foregår der ikke noget i hovedet på den. Jeg tror bestemt, der foregår mange ting i hovedet på en chimpanse. Det er bare nogle andre ting, end det, der foregår i hovedet på et menneske. Og der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at den spontant får behov for at sidde og have lange samtaler, hverken med mennesker eller med andre chimpanser. Den klarer sig fint med sine egne kommunikationsmidler. Hvad er særligt ved den måde, som mennesker bruger sprog på? Altså man kan sige, at vi nogle gange måske ligger under for den vildfarelse, at vi tror, at sprog, fordi det har muligheden i sig, at sprog så drejer sig rigtig meget om at dele information med hinanden. Men man har lavet en del analyser af, når mennesker de snakker sammen, sådan, mens de bliver båndoptaget uden at vide det, eller et eller andet hemmeligt kamera, at de faktisk bruger uendelig lidt tid i løbet af en dags kommunikation med at dele ægte information med hinanden. Vi bruger meget mere vores sprog til at markere status. Altså for eksempel den typiske med, at man siger til nogen, går du lige ud og laver kaffe? Det er jo ikke bare et spørgsmål om, hvem skal teknisk lave den her kaffe. Det er, at jeg siger til dig, jeg har mere magt end dig. Det vil sige, at jeg kan bestemme, om du laver kaffen. Og sådan nogle ytringer har vi masser af. Og det skal ikke lyde kynisk eller negativt, det er bare for lige at markere, hvor er vi egentlig henne i forhold til hinanden i relationer. Vi bruger det også rigtig meget til, altså en meget stor teori inden for sprogforskning, det er, at mennesket bruger sproget som sådan en slags grooming, altså pelspleje, fordi vi er hårløse, og det har vi været meget, meget længe i udviklingshistorien. Og det vil sige, det her med at sidde og pille hinandens hår som sådan en hyggelig ting, som alle andre aber gør, Det gør mennesker ikke. Og det vil sige, at vi skal have noget andet, der kan socialt binde os sammen. Og det mener man så sproget af det, vi bruger på den måde. Du lytter til tredje panel for Zonen, som er taget på Copenhagen Business School, hvor jeg taler med Peter Juel Henriksen, der har fordybet sig i sprog og taleteknologi i 20 år. Og som nu vil fortælle lidt mere om centrets arbejde med talesynteser som denne her. To kendte russiske historikere. To kendte russiske historikere. Ja, du kan godt forstå. Det er svært at sige det. Ja. Han har så andre problemer, ham stemme her. På den stemme har vi anvendt de bedste modeller, vi har af dansk tonefald. Og alligevel er, hvad skal vi sige, det er jo, du siger det selv, jeg kan godt forstå, hvad han siger. Når man skal lave kunstig tale, så måler man tit dens kvalitet på to parametre. Er den naturlig, og er den forståelig? Der må man sige, at den er ikke naturlig, men den er forståelig. Det er lige netop der, vi står. Ja. Det er selvfølgelig et meget vigtigt mål at nå hen til forståelighed. Også når man, som jeg nævnte, når man vil bringe sin kunstige stemme til markedet. Forståelighed, det er jo alfa og omega. Ingen vil betale noget for en stemme, man ikke kan forstå. Det vil være rart, hvis naturligheden fulgte med også, ikke? Og der kan man altså gøre noget. Vi arbejder med en model af dansk prosodi, som det hedder. Det betyder tonefald, som er som er datadrevet. Hvis vi nu spiller den sådan, som et menneske siger den, så prøv at holde den til. To kendte russiske historikere. Det er et menneske, der har indlæst det. Ja. Hvis vi nu laver et ekstrakt af menneskets prosodi, altså tonefald, og ligesom lader computerstemmen lære det, lærer jeg at lytte, i stedet for at bare, at den er født med en matematisk model af tonefald, ikke? Så kan man komme væsentligt længere i naturlighed. Men hvad mener du, hvordan skal computeren kunne lytte? Det gør den i det her tilfælde ved, at vi trækker nogle akustiske parametre ud af naturstemmen. I det her tilfælde den parameter, der hedder pitch, eller F0 hedder den også nogle gange, det er grundtonen, det er den, man synger på. Hvis man skal synge, så skal man kunne styre sin F0 efter tonernes højde. Ikke? Men talesproget har også sin egen melodi, kan man sige. Og det, der styrer talesprogs melodi, det er F0, eller grundfrekvensen. The pitch på engelsk. Så hvis vi nu prøv at lytte til tonefaldet i det, mennesket siger. To kendte russiske historikere. Hvis vi så tager det og anvender det samme tonefald på den kunstige stemme. To kendte russiske historikere. Kan du høre, at tonefaldet ligner? Ja, det kan jeg godt. Vi er ikke nået fuld naturlighed endnu, men der er alligevel et stykke vej fra denne her. To kendte russiske historikere. To kendte russiske historikere. At tonefaldet er næsten ens, det kan du faktisk høre, hvis jeg lægger dem oven i hinanden i stereo. Så tager jeg lige de to højtalere hen her. To kendte russiske historikere. Kan du høre, de taler næsten i takt her, ikke? Så det er et eksempel på, hvordan den kunstige stemme har lært det at lytte. Det, jeg bruger ordet lytte sådan lidt metaforisk, ikke? Det, den gør, er at arve viden om pitch fra naturen, naturstemmen. Altså, vi sampler naturstemmen for tonehøjder, og så laver vi en model, der lærer de tonehøjder i forhold til de ord, der skal siges af de ordklasser, de kommer fra. Og så trykker vi det ned over den kunstige stemme. Hvordan ville I gribe det an, hvis I skulle lave en rigtig god og naturlig talerobot? Du mener sådan en avatar, for eksempel. Det er en opgave, vi pusler rigtig meget med i tankerne her. Vi vil være nødt til at samarbejde med nogen, fordi det, vi er gode til her, det er at lave ørerne, så at sige, og så stemmebåndene. Det vil sige, de to ender af den her samlede robot, som jo også kunne have noget intelligens inde i midten. Det er ikke vores forskningskernefelt at lave kunstig intelligens, så der skal vi finde nogen at samarbejde med. Og heldigvis har vi gode kontakter både på mange steder, Københavns Universitet og DTU osv. Og også, vi har oprettet en ny kontakt til East Anglia, University of East Anglia, som vi forventer os meget af, vi søger EU-penge og sager. Så svaret er, at hvis man skal lave noget, der kan snakke, altså, som folk kan snakke med, som om de var et helt menneske, ikke? Så skal der forskellige miljøer ind over. Der skal være specialister i cognitive science, i kunstig intelligens, i talegenkendelse og i talesyntese. Sådan en talerobot, kan den godt udtrykke følelser? Hvis man skal kunne holde ud og snakke med en robot, så skal den give illusionen af, at den har følelser. Det bliver, som jeg sagde før, det bedste vi kan gøre, det er at sammenligne eller at lade robotter lære af mennesker i det her stykke. Ikke? Så vi, for at kunne styre følelser, er vi nødt til at have nogle data, hvor folk viser følelser. Og så på samme måde som det her med tonehøjde osv., så at trække akustiske data ud, som er karakteristiske for forskellige følelser. Vi har samarbejdet lige nu med Göteborgs Universitet i et projekt, der hedder NOMCO, hvor folk møder hinanden for første gang og fortæller lidt om sig selv. Og nogle af dem er en lille smule aggressive og arrogante og så videre. De andre bliver lidt såret og så videre. Så selv i de her ret korte samtaler, så ser vi faktisk eksempler på, at folk bliver irriteret og sarkastisk og ironisk og kede af det og så videre. Og det er jo ikke bare i de ting, de siger, men også i deres tonefald eller i deres måde at snakke på. Det er det, det er. Altså skal man sige det lidt forenklet, så er det præcis tonefaldet, som bærer følelsen. Det er fonerne, eller altså lydelementerne, som bærer ordenes betydning. Og tonefaldet, der bærer følelserne. Og den dobbeltsidighed skal man kunne styre, hvis man skal ende med en avatar, som folk gider at snakke med. Og det vil sige, en af de ting, vi leder efter, når vi laver talegenkendere, det er, hvad for nogle træk i lyden af gode prædiktorer, som vi siger. Hvad er det for nogen, der hurtigt karakteriserer det humør, som taleren er i? Det er ikke en traditionel opgave for taleteknologien. Det er ikke det, den har beskæftiget sig med. Men det synes vi er kognitivt rigtig spændende at gøre, parallelt med at genkende ordene, så også at prøve at aflure, hvad for en følelse er det sagt med, irritationen eller hvad. Fordi når man skal bygge en talegenkender sammen med kunstig intelligens og med en talesyntese, så skal man kunne modulere svaret ved hjælp af humøret i spørgsmålet, eller attituden, som vi siger. Så hvis der er... man er kommet til at stille et spørgsmål til en eller anden, og den her person reagerer aggressivt eller noget, så skal det næste, man siger, det skal trække i land. Ellers så afbryder folk samtale med avataren. Så det her, det er en stor opgave på de taleteknologiske konferencer, kan man se, det er blevet et stort tema. Der er ikke rigtig nogen endnu, der ved, hvordan man gør. Men et står fast. Hvis det skal lykkes, så skal vi lave optagelser af mennesker og gennem analyse af deres følelser skal vi efterligne, hvordan vi trækker syntesen ud, det som bevæger munden på avataren. Ikke? Så I skal simpelthen lave et kondensat af de menneskelige følelser, hvis I skal kunne lave en stemme, der taler naturligt og menneskeligt? Ja, vi kan spørge markedet. Hvis de skal have lyst til at købe avataren, så skal den være sådan. Fordi man kan måle, det er ganske simpelt, hvor længe gider folk, hvor mange sekunder gider de snakke med en avatar. Jamen kun til det øjeblik, hvor de føler, at der ikke er nogen, skal vi sige, mental kontakt med den. Det hele er illusion, men man kan være dygtig til illusion. Og hvordan kan man putte følelser i den her avatars stemme? Jeg kan give dig et eksempel. Det her forskningsprojekt, som handler om multimodalitet, det betyder, hvordan man kommunikerer ikke kun med stemmen, men også med kroppen og ansigtet og så videre. Hvad er det for et forskningsprojekt? Det er det, vi har med Göteborgs Universitet, som hedder NOMCO. Det drejer sig om at forstå kommunikationens helhed. Og det er jo, jeg som taleteknolog har virkelig meget nytte af at være med der. Fordi hvis vi kan beskrive, hvad mennesker gør, når de møder hinanden, jamen så har vi rigtig nyttig information til at trække en avatar med. Så kan den jo prøve at efterligne det, mennesker gør. Nu er det mest lyden, vi arbejder sammen med her. Der er andre, der ser på, hvad gør man i kropssproget, når man vil se entusiastisk ud. Signalere entusiasme. Men jeg kan prøve at spille, hvad man siger. Det, du hører nu, det er så en situation, hvor den ene taler, de står og møder hinanden og har ikke set hinanden før, og den ene fortæller en historie. Man er lidt sårbar, når man møder hinanden for første gang, og de fleste af dem er velvillige over for hinanden. De vil gerne gøre det sådan, at når de giver feedback, altså når de svarer til det, en oplysning, de lige har fået, så skal humøret eller attituden passe til det, de har hørt. Ikke? Så hvis den, der har fortalt noget, lige har givet et eksempel på noget, der er rigtig interessant, eller var et stort et lykketræf, noget i den stil, så skal man reagere med entusiasme. Og så kan det for eksempel lyde sådan her. Ja, ja, ja. Se, det var svensk entusiasme her. Hvis man derimod lige har hørt en historie, som er sørgelig, og måske... Man tager lidt en chance, hvis man overfor et fremmed menneske bliver lidt fortrolig og siger, jeg var simpelthen så ked af det ene og det andet. Så skal man reagere langt mere forsigtigt. Og måske siger man bare en enkelt, næsten uhørlig lille lyd. Kunne du høre, der var et lille bitte, ikke mere. På den måde signalerer man, at jeg forstår ikke bare de ord, du siger, men jeg forstår også den følelse, der var i det. Og jeg signalerer vi, jeg giver dig et indtryk af, at vi er i tæt kontakt med hinanden ved at reagere adekvat, svare i den rigtige ånd, i den rigtige følelse. Ikke? Hvad skulle man ikke gøre, hvis man for eksempel fik en trist historie? Jeg tror ikke, man skulle svare interesseret bare. Prøv at se, den her hun er interesseret. Uh-huh. Sådan skal man ikke svare, hvis folk lige har sagt, min bedste veninde er uhelbredeligt syg. Jaha! Altså, den går ikke. Hvis man lod en avatar gøre det, så var den samtale hurtigt slut, ikke? Ja, så folk har brug for at få den respons, de er vant til at få fra mennesker. Ja, så er der bare lige det ved det, at erfaringen viser, at vi må heller ikke efterligne for tæt. Fordi folk ved jo godt, de snakker med en avatar. I hvert fald mange år endnu. Vi kan ikke snyde nogen. Så vi skal tilsætte den her naturlighed i ret tilmålte doser. Ellers så overkrøder vi retten. Altså, vi kan ikke, så længe vi ikke kan snyde nogen til at tro, at det er ægte natur, så er det bedre at tilsætte naturligheden i beherskede mængder. Men det er til gengæld også rigtig vigtigt. Og i hvert fald skal vi undgå at give den gale attitude. Det er den ringe gift for en samtale. Får du egentlig nogensinde følelsen af, at computeren har en eller anden form for menneskelighed? Altså, har det nogensinde slået dig? Ja, i glimt. Altså på samme måde, som du ser et intelligent glimt i øjnene på en nyfødt. Og hvordan kan du komme med nogle eksempler på det? Nogle gange ser jeg, at computerprogrammet finder en elegant lille sproglig løsning på et problem, den står med en beskrivelsesopgave, eller når den stil, den mangler et ord, så siger den, den kan ikke huske, hvad grøn hedder, eller den har aldrig truffet farven grøn, eller sådan noget. Og så siger den måske trekantfarvet. Fordi et andet sted er der en trekant, som har den farve. Den finder faktisk lidt på et ord. Ja, den har en opgave, den skal løse, og så bruger den det sprog, den har til at løse den opgave med. Og det tror jeg er et meget godt billede på førstesprogsindlæring. Altså, hvordan børn lærer at tale. Jeg kan godt lide tanken om... min fornemmelse, når jeg ser har fulgt børn vokse op, det er, at det her med, at der er børnesprog og voksensprog, og børnene hele tiden ligesom skulle jage skæret af voksensproget, være på vej hen mod, være på vej hen mod voksensproget og føle sig som utilstrækkelige sprogbrugere, det passer meget dårligt med det, jeg ser. Jeg synes, jeg har fornemmelsen af, at børn i et hvert stadium føler sig selv som perfekte sprogbrugere. De kan løse hverdagens små problemer osv., store problemer, og de har sprog nok til at dække verden, som de forstår det, som de forstår verden. Og det er klart nok, at indimellem så lærer de noget nyt, så samler de en ny smart ting op, og så kan de sige noget mere, end de kunne før, så vokser verden lidt. Men helt ærligt, det gælder jo også for os. Vi lærer også nye ord, og så kan vi lidt mere end før. Vi har talt en del om taleteknologi som kommercielt produkt. Nu skal vi høre om et af de steder i samfundet, hvor man bruger talegenkendelse. Det største kommunale projekt i Europa finder nemlig i øjeblikket sted i Odense Kommune. Jeg har talt med projektleder Carl Østergaard på en telefon om det her pionerprojekt, som har vist sig ikke at være helt så nemt, som man havde håbet på. Europas største kommunale forsøg med talegenkendelse og målet, det er godt 1425 brugere. Hvad har I gerne vil opnå med forsøget her i Odense Kommune? Vi vil gerne opnå at få en besparelse, og det vil vi selvfølgelig få i form af, at folk kan tale det, de ellers normalt vil skrive på tastaturet. Og den her tale til tekst, den omsætter det talte ord til tekst, og dermed opnår vi en meget hurtigere skriveproces end med en traditionel tastatur. Hvad er udfordringerne ved denne her teknologi, som I bruger? Ja, altså der er to udfordringer. Den ene, det er jo selvfølgelig teknologien, altså selve det, hvor god er den til at forstå dansk. Men den største udfordring er egentlig kulturændringen, det vil sige det, at man mentalt som medarbejder skal omstille sig til at tale i stedet for at skrive og bruge fingrene. Altså ligesom at tankerne går ud gennem fingrene, så skal man i stedet for formulere sine tanker og tænke, som man siger populært, tænke før man taler, og ligesom formulere sig mundtligt. Det er altså en stor omstilling. Og den har også vist sig at være langt større, end vi havde forudset. Så vi er faktisk i den situation, at til at begynde med troede vi, at vi bare kunne give folk en dags kursus, og så vil de efterfølgende gå hjem og begynde at bruge det. Men det gør man ikke. Vi kan se, at anvendelsen i den første periode, hvor vi udruller det her, simpelthen var for lav. Medarbejderne tog det ikke til sig. Og det var først og fremmest kulturændringen, der var udfordringen. Ifølge den nyeste undersøgelse af taleteknologi i Europa, der er Danmark placeret i næst dårligst kategori, og vi er placeret længere nede end sprog som finsk og tjekkisk. Hvorfor er det sådan, tror du? Jeg kan ikke svare dig på, hvorfor det er sådan, men det er jo klart, at det firma, som her nu anstalt, der laver talegenkendelsesprogrammet, de udvikler det, hvor der er økonomiske interesser, som gør, at de selvfølgelig kan generere en eller anden form for omsætning og avance. I hvert fald kan se noget økonomi i det på sigt. Og Danmark er jo først begyndt for et års tid siden at anvende taleteknologi for alvor i administrative processer. Og vi har så også en aftale med firmaet om, at nu leverer de en bedre dansk genkendelse. Og den leverer de så her i begyndelsen af 2013. Hvad har der været størst problemer med indtil videre sådan sprogligt? Ja, sprogligt det har været, altså specielt det her med nutid og datid, det har været generende. Og så den kan ikke kende forskel på nutid og datid? Nej, det har den svært ved. Selvfølgelig kan den kende forskel, men den, der er for ofte svigt i det med nutid og datid, fordi den ikke har tilstrækkeligt ordforrådet inden til, at den kan regne ud, hvilke sammenhæng, der bruges nutid og datid. Den har ikke nogen logik for det. Det er simpelthen statistik, der siger, hvornår den gør det ene eller andet. Så nutid og datid har været et problem, og så er ental og flertal et problem. Altså flertalsformer, entalsformer og bestemt og ubestemt. Altså og så en del bioer som over, at og ja, også ikke, det kan være katastrofale, men sådan nogle ord har den udladt eller smidt ind, sådan har lyst til, fornemmer vi. Så det har været et problem, at den havde de fejl. Ja, man må sige, fordi altså, sådan en kommune, der er vel ret meget sagsbehandling, og der skal helst ikke ske for mange fejl i sådan nogle journaler. Hvordan forhindrer man, at der skal fejl i et system, der kan overse sådan noget som ikke, og ikke kan forskel på nutid og datid? Ja, altså, jeg vil ikke sige, at den ikke kan kende forskel. Altså, jeg siger, at den hyppigt har fejl i området. Det er svært ved at kende forskel, ja. Den kan have vanskeligt ved det, ikke, i hvert fald. Og det er der, den laver fejl, når der optræder fejl i systemet. Men der er jo ikke nogen fejl i vores sagsbehandling, for det vi gør, det er, at vi jo gennemlytter det, vi har indtalt, og så retter vi det, der skal stå. Og det er også en måde at opbygge sproggenkendelsen på, så den bliver bedre, fordi det er jo sådan intelligent system, som efterhånden lærer mere om, hvordan brugeren skriver og formulerer sig efterhånden, som man anvender det. Så jo bedre den lærer brugeren at kende, jo bedre bliver den for denne her bruger. Ja. Og det er jo det, som jeg for mit eget vedkommende har konstateret ved, at jeg har brugt det flittigt i lige siden vi i februar startede med det, ikke? Og det vil sige, at jeg har rigtig mange taletimer nu, og har dermed opnået en meget høj genkendelse, der gør, at for mit vedkommende vil der ikke optræde fejl så hyppigt. Har I overvejet, om man som bruger ville kunne finde på at springe over og lave den der gennemlæsning, hvis man er meget travlt, for eksempel? Ja, og det kan en bruger sagtens gøre, men det betyder så også, at brugeren vil ødelægge sin egen stemmeprofil, fordi at så begynder man jo at lære systemet nogle unoder. Så tror systemet, at når man har godkendt det, så er det sådan, man vil have, der skal stå, når man har sagt et bestemt lyd. Og det betyder, at man ødelægger det for sig selv. Så vil man meget hurtigt få en lavere og lavere genkendelse. Så det sviger til en selv. Så derfor indskaber vi, at man skal være utrolig omhyggelig med at aflytte og rette alt, så man ikke skriver det, man tror, man sagde, men skriver det, man præcis rent faktisk sagde. Sådan, at man får en korrekt 100% match mellem det, man siger, og det, der så står på teksten. Derved vil profilen hurtigt blive opbygget, og man får meget bedre genkendelse. Man har gerne vil opnå en besparelse på 78 millioner kroner i Odense Kommune frem mod 2015. Vil I nå det mål? Nej, over 4 år. Besparelsen er over 4 år, ja. Fra 12 til 16, ja, det så, ikke? Nå, okay, til ja. 16. Okay, der, ja. Så det er frem til 2016. Men vil I nå det mål? Ja. Det tror vi ikke på nuværende tidspunkt, at vi kan nå. Vi tror på, at vi kan nå en effekt af talegenkendelse. Men det tager længere tid, end vi først har antaget. Og det betyder selvfølgelig, at det varer længere, inden vi har besparelsen. Men I når slet ikke målet, vel? Altså, det er meget langt fra. Ja, det må vi sige, som det ser ud lige nu. Der når vi ikke mål på den besparelse. Det gør vi ikke. Men vi regner med, at vi i løbet af næste 2 år her, hvor vi går i gang med en mere grundig implementering, gennemfører en mere grundig implementering, hvor vi støtter brugerne mere, at der når vi op på så at få den effekt, vi havde forventet fra dag af. Ikke? Altså, det vil sige, at i stedet for, at vi 4 år når 78 millioner, så når vi efter 3 år frem til, at så er der en pæn god besparelse. Peter Juel Henriksen, i forhold til det her forsøg med talegenkendelse i Odense Kommune, der har der så været tale meget om en kulturel barriere. Er det noget, som I også har erfaringer med her, at folk de har svært ved at tale med en computer? Ja, altså folk møder computeren med en forventning om, at den kan det samme som et menneske. Så det er en mur, de render hovedet på. Hvis man alligevel skal have nytte af teknologien, så betyder det, at man skal have rigelige ressourcer til at hjælpe dem over den mur. Og det vil sige, at man er nødt til at indarbejde et rigtig solidt stykke læretid og kompetent instruktion osv. En slags psykologisk forberedelse. Du må ikke forvente, at den med det samme kan det samme, som en afskriver ville kunne. Men hvis man tilrettelægger et undervisningsforløb ordentligt, så begynder man med små adskilte opgaver, hvor det meget hurtigt bliver tydeligt, at der er en mulighed for at producere hurtigere ved at bruge den her teknologi. Der er et mål, der vinker forud. Og det, jeg må sige, det er ikke altid, der bliver sat penge nok af til de her dele. Og det er lidt at save den gren over, man sidder i, fordi man efter et stykke tid bliver opgiver folk. Hvis ikke de er ordentligt uddannet til at tage imod den her teknologi, så bliver de bare trætte og opgiver. Så medarbejderne, de oplever, altså de bliver skuffet over, at der ikke er den effekt, som man måske først havde troet, der ville være. Altså den forstår ikke helt, hvad man siger og sådan nogle ting. Ja, altså feltet er meget plaget af hype. Sælgeren står og siger, jamen i løbet af 1 år eller 2, så har du en så og så høj produktivitetsforbedring og tit med et procenttal på og så videre. Og hvis ikke, og det er sådan noget, en ledelse kan lide at høre, men hvis ikke, at der bliver givet et realistisk billede til folket på gulvet, det arbejdende folk, så oplever de ikke andet end en produktivitetsnedgang i lang tid, og de skal hjælpes over den midlertidige krise, kan man sige. Så ender det godt. Altså hvis med et ordentligt uddannelsesforløb og en god teknisk injustering, så ender det godt. Det ender med, at de har en højere produktivitet. Men hvis de har opgivet evret inden da, så kan det jo være det samme. Der er en generel forestilling om, at man kan spare millioner af kroner på talegenkendelse. Er det hype? Antallet af millioner kroner, man kan spare, det er næsten altid hype, ja. Jeg har aldrig set eksempler på, at når der er lavet efterevaluering 2 år efter, at man siger, yes, der var faktisk sparet det, du lovede, plus minus 10%. Jeg kan se, at, og det er måske også en dårlig vinkel at tage på det. Altså, jeg synes, det er en bedre idé at sige, at vi kan nye ting ved at tage den her teknologi i brug, så kan vi nye ting. og integrere den i vores hverdag og opdage, at der er områder, som vi kan, der er delområder i vores arbejdsdag, som vi har brugt alt for lang tid på, som teknologien kan hjælpe os med. Jeg arbejder også på nogle projekter, hvor I prøver at skabe interesse for sprogfag, og der er sket en udvikling over mange år, hvor engelsk er blevet et hovedsprog. Hvad er der galt i, at engelsk er et hovedsprog? Vi er havnet i en mærkelig situation, hvor vores politikere hele tiden taler om globalisering, og samtidig er det sproglige tilbud i gymnasiet og så videre smalnet ind, så man til sidst næsten kun kan læse engelsk på højt niveau, og andet og tredje fremmedsprog er blevet sparet ind og så videre. Det er plat umuligt at tage tre sprog i gymnasiet for de fleste. Det vil sige, at vi snakker vældig meget om globalisering, men vi giver de unge dårligere muligheder for at klare sig globalt. Men den udvikling, der er sket, der har det jo været tydeligt, at engelsk simpelthen bare er blevet mere udbredt. Vil der være noget galt i, hvis engelsk blev sproget? Hvis det kunne gå sådan, som du siger, så ville det jo være nemt for os alle sammen. Men virkeligheden er en helt, helt anden. Vi har jo samarbejdspartnere i flere af de såkaldte BRIC-lande. Hvad er det for noget? Ja, det er jo, lad os se, BRIC, det er Brasilien, Indien, Rusland, Kina, og der er vist nok kommet et S på for Sydafrika, tror jeg nok. I hovedparten af de lande, altså jeg skal møde kollegerne her, jeg tager til Japan i morgen, og skal møde folk fra Brasilien og Kina Indien også, ikke? Vi har et gigant, nu de forskere, dem kan jeg snakke engelsk med, men så snart vi er på deres hjemmebane, så er der ikke en ud af 100, der snakker engelsk. Så der er jo simpelthen for langt igen. Vi kan ikke satse på, at kineserne får lært engelsk, brasilianerne får lært engelsk i tide til, at vi kan blive globale sammen med dem. Men det er jo egentlig en fantastisk tanke at forestille sig, hvis engelsk kunne blive et sprog, som vi alle sammen talte. Prøv at tænke på perspektiverne i, hvor nemt det vil være at handle med hinanden. Jeg har meget med ingeniører at gøre. Har du nogensinde lavet en undersøgelse over, hvordan ingeniører snakker engelsk? De var blandt dem, som burde snakke engelsk allerbedst, fordi de beskæftiger sig med det hele tiden, fordi de læser artikler, og det er koncernsprog, hvor de er ansat. Det meste engelsk, de taler, er rædsomt, for at sige det mellem os to. Ja, nu bliver det ikke helt mellem os to. Deres accent er jo vældig, vældig dansk i mange tilfælde. Og det gør, det jo, synes de ikke selv er et problem, fordi når de snakker med en kollega i samme engelske dialekt, så trækker deres accent i samme retning. Når de snakker med en kineser, gør det deres engelske uforståeligt. Så det der med, at man kan snakke engelsk, det er sandelig noget, der kan gradbøjes. Det er meget anderledes at lære sprog som voksen end som barn, og det dykker vi lidt mere ned i nu, hvor tredje planet for solens Mine Surballe besøger en sprogskole for at høre om indlæring af det danske sprog. Ude på Sprogcenter Hellerup, der kan man lære at snakke dansk, hvis man kommer til Danmark som udlænding. Jeg sidder inde i et lille lokale om bagved et undervisningslokale, hvor der lige nu bliver undervist i dansk. Og her sidder jeg sammen med Birgitte Vest, som er dansk underviser og vejleder for de nye elever, som kommer på Sprogcenter Hellerup. Og hende skal vi snakke med lige om lidt, men først skal vi lige høre noget om, hvorfor det egentlig er så svært at lære dansk. Er det sværere for et barn at lære dansk, end det er, så vil lære engelsk, eller tysk, eller indonesisk, for eksempel? Grunden til, at man antager det, er, at danske børn er de er bagud, når man sammenligner det med børn fra andre, som lærer andre sprog. Spørgsmålet er, hvorfor er det sådan? Og der kunne være forskellige grunde til det. En af de grunde kunne være, de grænser mellem ord eller stavelser, er meget udvisket i dansk, når man sammenligner det med andre sprog. Fordi dansk har det, som i linguistik kaldes stærke leniseringsprocesser. Et alt bliver lidt mere vokalagtigt. Når du sammenligner norsk og dansk, så er det virkelig i øjenfaldende. På dansk hedder det kage, og på norsk er det sådan noget som kake. Der er to helt klare stavelser, og på dansk er der kun én tilbage. Nogle gange kan man måske høre noget, som ligner en anden stavelse. Og mine amerikanske kolleger kan godt lide, når jeg beder en dansker for at, om at sige smoked trouts. Nå, røget laks? Nej. Nej, røget øret. Røget øret. Ja, røget øret. Ja, okay. Kan du forstå, hvad problemet kunne være, når du hører røget øret? Ja. Hvor er der en grænse? Ja. Det flyder bare fra hovedet til, hvad ved jeg? Ja, jamen, det er jo faktisk noget af det, som mange udlændinge siger, når de skal prøve kræfter med dansk. Det er jo netop, det er vores ikke? Ja. De ved ikke, hvor det starter og hvor det slutter. Ja, ja. Hvor de ordgrænser, hvor stavelsesgrænser, det kan være vanskeligt. det kan være et af de problemer, som folk har med at lære dansk. Og så er dansk også, jeg mener Roman Jakobsen, meget berømt linguist, har sagt det, at dansk er faktisk et the impossible language, fordi der er så mange vokaler. Der findes faktisk, jeg er kun bekendt med et endet sprog, eller sprogvariant, og det er en dialekt af bayersk, som har mere vokaler end dansk har. Hvor mange vokallyde er der på dansk? Der er forskellige opfattelser om det. Omkring 21, og det er en hel masse. Og når man taler alle former med varianter af vokaler, så er der masse mere. Men mindst 21 forskellige vokaler. Det, som er normalt i gode øjne, er 5 eller 7. De fleste sprog har 5 eller 7 vokaler. Italiensk har 7. Spansk har 5. Ja. Hebræisk har 5. Græsk har 5. Og så videre, og så videre. Så det er jo så også forklaringen på, hvorfor det er så svært at lære dansk for udlændinge, fordi de skal, igen, hvis vi går tilbage, de har luet ud i alle de der vokalvariationer. Ja, lige præcis. Hvor vi har måske som spædbørn blevet, vi har skulle træne endnu mere til at kunne høre forskel. Vi kan sige, at det er måske et projekt, der laver sammen. Birgitte, du er sprogkonsulent på Sprogcenter Hellerup. Og hvordan lærer man egentlig dansk, når man kommer som udlænding? Det kommer meget an på, hvem man er, og hvor man kommer fra, og hvilken skoleuddannelsesbaggrund man har, om man har lært fremmedsprog før, om man har et dansk netværk her i Danmark. Så der er rigtig mange faktorer. Hvordan lærer man andre at tale dansk? Det kommer jo igen an på, hvem det er. Altså, er det en kursist, som ikke kan tale engelsk, eller som man ikke har noget fælles sprog med, og som måske endda ikke engang har lært vores alfabet, altså ABC-alfabetet, det latinske alfabet, så skal man jo tale meget konkret ud fra nogle billeder, sådan at man er sikker på, at man forstår hinanden, og man dermed lærer nogle ord, og man lærer nogle små dialoger til at starte med. Hvis man derimod har at gøre med en veluddannet kursist, der taler engelsk, for eksempel, som man har et fælles sprog med, så er det meget lettere. Ikke fordi man taler engelsk sammen, men fordi vedkommende allerede har nogle strategier og nogle systemer med hensyn til at lære nye sprog. Det må være vildt skræmmende at komme hertil, og slet ikke kunne noget. Altså, det er det, jeg tænker. Altså, det må være helt vildt grænseoverskridende at skulle træde ind i sådan en sprogteam. Hvad gør I sådan for at afhjælpe den nervositet, der måske kunne være, når man sidder så mange i et rum, der ikke kan snakke med hinanden? Ja, vi griner rigtig meget. Det er sjovt, og kursisterne griner også meget. De er selvfølgelig nervøse første gang, men de mærker hurtigt, at de er sammen med andre i samme situation, og alle er nervøse. Og så er det også lærerens opgave at komme ind og bløde op og skabe en god stemning og vise ligesom, det her, det skal være hyggeligt. Vi skal have det sjovt sammen. I skal selvfølgelig lære noget, men det skal også være sjovt. Oplever I, at jeres elever tør at tage det i egen hånd også og gå ud i byen og bruge det til noget? Altså, eller bruger de kun deres dansk, når de er her? Vi kan se, at dem, der tør, de rykker jo virkelig også hurtigt. Og det virker meget motiverende og inspirerende på de andre kursister, så på den måde er der jo en positiv afsmitning. Det er altid super dejligt på et hold at have de der tør kaste sig ud i det, fordi det smitter af på de andre. Det hjælper ikke noget at sidde inde og vente på, at man kan tale sproget perfekt, før man tør at gå ud og bruge det. Det gælder om at bruge det simpelthen fra første dag, man lærer sproget. Jamen, jeg sidder på Sprogcenter Hellerup stadigvæk, og nu har jeg fået to damer ind i mit rum her, og de er begge to sprogelever. Og den ene er Magda Sobczyńska fra Polen. Og Nizmina Strala fra Jordan. Hvad har det sværeste ved at lære dansk været for dig? Det er den danske udtale, som man kan høre også, at det er svært. Grammatikken, synes jeg, er ikke svært i dansk, men udtale og forstå danskerne, når de taler, det er meget, meget svært for mig. Det er også svært, når man prøver at tale dansk, og man kan se, at den person, man taler med, ikke forstår. Nogle gange, når man taler med dansker, så skifter de til engelsk, og det er svært at insistere og fortsætte med dansk, når man kunne se, at man ikke taler godt nok. Så det er et stort arbejde og udfordring for os. Ja. Føler du så lidt, at folk mister tålmodigheden med dig? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at det bare, at de vil være høflige for os og hjælpe os. Men de hjælper os ikke, hvis de skifter til engelsk. De hjælper os, hvis de fortsætter med dansk, og hvis de taler lidt langsommere, eller finder andre ord for at se den samme ting. Når man sidder på skolen og lærer dansk, så er det jo noget andet, end hvis man går ud i byen og snakker dansk. Hvad er forskellen, har du mærket på det? Hvis man vil lære godt dansk, skal man også gå ud og kommunikere med de andre. Fordi det er ikke nok at lære dansk her i skolen, men udenfor er det vigtigste. Fordi du skal kunne kommunikere med de andre, og de forstår hinanden. Fordi når man kan ikke snakke dansk, det skaber meget misforståelse med de andre. Kan du huske første gang, du skulle ud og prøve at bruge dit dansk? Ja, jeg kan godt huske, men det var meget svært at begynde at snakke dansk med de andre. Fordi jeg vil ikke sige noget forkert, eller jeg vil ikke sige noget, de kan ikke forstå. Nu er det svært stadigvæk at snakke på dansk, udenfor. Men hvis man vil lære dansk, skal man have tålmodighed og mod til at snakke med de andre. Hvorfor er det vigtigt for dig at lære dansk? Det er vigtigt, hvis man vil kommunikere med de andre. Hvordan skal man kommunikere uden sprog? Og det er også, fordi mine børn er på skolen nu, og de har lektier, og de har mange ting. Hvis jeg skal være meget god til dansk, altså at lære dem noget, eller gå til skolemoder, eller sådan noget. Så jeg kan kommunikere med de andre. Og det er vigtigt, at, fordi hvis man vil arbejde her i Danmark. Er der nogle ord, eller sætninger, eller vendinger på dansk, som du har haft sværere ved at lære end andet? Jeg husker, måske nu er det lidt bedre, men i begyndelsen, da jeg begyndte at tale dansk til danskere, så det var meget svært for mig at stille spørgsmål. Jeg kunne svare, jeg kunne måske forstå, men måske kunne de tænke, at tro, at jeg var uhøflig, fordi jeg næsten aldrig spurgte dem om ting, fordi jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle lave det. Jeg husker en gang, når der nogen svar til mig, det kan du tro. Og jeg tænkte, hvad betyder det? For dansker det er automatisk, og det er ikke for mig, som hvad man siger, når man siger tak. Siger man også i måde, eller selv tak, eller hvad? Så det skal man høre mange gange. Ja. Så det er svært, fordi det lyder ikke... Det ikke lyder naturligt for mig, når jeg ser det. Okay, tak for det. Du lytter til tredje panel for Zonen, som er taget på Copenhagen Business School hen på et center, hvor der forskes i talens gåde og i taleteknologier. Peter Juel Henriksen, forestiller du dig, at talens gåde vil blive løst i din levetid? Jeg tror, vi når til det punkt, hvor man kan tale med en robot og tro, den er levende. Jeg tror, det er et rigtigt menneske. Så hvis det er at løse talens gåde, så tror jeg, vi når det i min levetid. Ja. Og vil det være vigtigt for dig? Jeg synes, det er utroligt skægt at lave robotter. Altså, da jeg var lille, synes jeg, det var sjovt at bygge modeller af alt muligt. Men selv som videnskabsmand, så er min vinkel på det at lave modeller, der får andre til at tro, at de er levende eller intelligente osv. Så for mig personligt ville det være utrolig spændende at lave en model. Og på det videnskabelige plan, faktisk tror jeg ikke, at man kan gøre andet. Jeg tror, at det er den mest direkte vej, vi kan komme til erkendelse af intelligens, det er ved at efterligne det og se, om vi kan snyde nogen. Så det på en måde, kan man godt sige, at denne her undersøgelse af talens gåde, det er egentlig også lidt en form for forsøg på at forstå overhovedet, hvad mennesket er for en størrelse. lige præcis. Planlægger du at blive ved med at forsøge at løse talens gåde? Ja, det er nok min livsopgave, men jeg har ingen illusioner om at løse den alene. Så for mig handler det vældig meget om at få unge mennesker, andre forskere, naboområder rent fagligt til at deltage i den samme jagt på talens gåde. Ja. Peter Juel Henriksen, tak fordi du tog dig tid til at fortælle tredje panel for Zonen om jeres jagt på talens gåde og jeres eksperimenter med taleteknologi, og vi håber, det lykkes for jer. Tak skal du have. Radio 24/7.